دغه اول که زموږ اوریدونکو احمد هارون، محمد بشیر او احمد یونس رالیږلی، دوی پوښتنه کوي، وایي که د یو مسلمان ورور د اختر لمونځ دا نه وي نو دی باید څه وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، حضراتو دا مسلمان ورور په دار اسلام کې زوړ کړی دی، په دار اسلام کې لوی شوی دی او د اختر لمونځ نشته. نو دا کې دا پنځه لمونځ نه وزنو زه څه وکړم، که حج عمره نه وزده زه څه وکړم، که کلمه طیبه نه وزده، دا سړی خو مسؤل دی. حضراتو په دار اسلام کې جهالت عذر نه دی، دی باید دا مسئلې زده کړي. خو علما شکر شته، طالبان شته، مدرسې شته، مساجد شته. نو دی چې لوی شوی دی او د اختر لمونځ نه دی زده کړی، حضراتو شریعت یې په دغه نه لکي چې د لمونځ نه زده، ولې نه دی زده کړی؟ بلکې د مخه تر بلوغ چې هغه مراهق وي، لا په دا بعضو مسئلو دغه مراهق مکلف دی. نو د دې سړي غاړې بندې دي چې نه زده، ور دې سي و جماعت ته و جامع ته، په دا هغه ګړي چې هغه امام تکبیرونه وایي هغه به ورسره ووایي، هغه رکوع سجدا زده ده، کالي دې پاک پرېمینځي، هغه نجس کالي دې وغورځي، غسل دې وکړي، یا دې اودسته ادا کړي، بیا دې ورسي و عیدګاته چې امام څه کول هغه دې ورسره وکړي. د آینده دپاره پرده باندې فریضه واجبه ده چې دین مسائل به زده کړي. هر سړی چې بالغ شو، ایمان باندې فرض عین شو، لمونځ باندې فرض عین شو، حضراتو لکه لمونځ چې فرض دی او کول یې فرض دی، دا غرنګ یې دا زده کړه هم فرض ده. کوم هغه کار چې عمل یې واجب دی، زده کړه یې هم واجب ده. که سړی په تجارت اخته شي، د تجارت مسلې باندې فرض دی چې دی دې زده کړي چې بیا په ناروا سودا اخته نه شي. کوم سړی چې نکاح یې وکړه، واده یې وکړي، هغه د نکاح مسلې پرده باندې فرض وګرځي چې بیا په حرامو کې واقع نه شي، خواښې ته لاس ورنه وړي په شهوت باندې، چې امانه بیا د ابد دپاره حرامه یې پرده باندې، او دی به په ځان نه یې خبر. حضراتو دغه شو عذرونه دا په دار اسلام کې هېڅ عذر نه بلل کېږي، یعنی شریعت یې معاف نه بولي. دا مختور دی، ګناهګار دی، دا خپل دین زده کوي، خپلې مسلې زده کوي، چې د چا نه زده هغه بې زده کوي، که د چا زده وي هغه بل ته دې ور وښيي. والسلام.